الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. دا باب د په بیان دا روایتو کې چې د صفا او مروه د سعی بارک راغلی. وقال ابن عمر رضی الله عنهما: السعی من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين. ابن عمر ته وای چې سعی او منډه د بنو عباد د کور نه راواخلي د بنو حسین تر کوڅو پورې. دا اوس کوم شنی نخی او شنه راډونه لګېدلی، نو مراد د دین دادی دا په دغه وخت کې د دار عباد نه راواخلي د بنو ابو حسین تر کوڅو پورې وو. اوس په دې کې دغه شنه راډونه بره لګېدلي، شنې نخی دي، نو په دې کې به نارینه منډه وي او په دې کې به سعی بیا کې به دغه شان په کلاره ځي. د ابن عمر رضی الله عنهما دا اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې موصولا ذکر کړی. و به قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا. نبي عليه الصلاه والسلام چې باول طواف کولو نو پدریو چکرونو کې به رمل کولو او باقی سلورو چکرونو کې به بیا په قرارت لو د عام معمول مطابق. وکانه يسعى بين المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه. او نبی رسول الله به سعی کوله چا خوتیز بتلو بتن المسيل د دې خور په منځ کې. ته خور د امن کوم مخکې اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما کې ذکر شو چې د بنو عباد د کور نه راواخلي د بنو ابي حسين تر کوڅو پورې او موجوده وقت ترې پدې کې راشني نه خلګول شنه راډونه دي. پیر بطن المسيل وای دغه خور په منځ کې اذا طواف بين الصفا والمروه کله چې طواف او چکر لګول په منځ صفا او مروه کې. فقلت لنافع كان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني. عبيد الله وای اما ده نافع نه تفوس کړه چې آیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به رکن یمانی ته ورسېدو نو په کلاره بدلو کنه بیا به منډواله او رمل به کول. قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. وینا بیا به منډنواله مگر که په غځې کې بچېلو ځکه هغه به دې استلام نه پریخدو. مطلب دا چې رکن یمانی سره په کلاره تلو رمل به نه کولو ځکه دغه سبه هجوم نو دبا د حجر اسود نو دبا د حجر اسود تراغ پوری پری خودونه چې ترسو به استلام نو کړای. نو د رشت وجنه بکله دی زی کی لک په کلا رشو تیز بنتلو رمل بین کولو. و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره. عمرو بن دينار و ابن ابن عمر ابن دیو سړي بارک ته پوس کړو چې طواف د بیت الله په عمره کیو کی ولم يطه بين الصفا والمروه. او د صفا مروه سعی لانی کړي. اياتي امراته ايا د خپل بيبي لراتل کول شي مجامعه او قرواله کول شي. فقال اهور لو قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. نبي عليه الصلاه والسلام راغلو نو د بيت الله طواف کړه عمره له راغلو نو نبي عليه الصلاه والسلام طواف د بيت الله کړه او چکرا وصلى خلف المقام ركعتين. او بیا د مقام ابراهيم شاله برکاته مسخره او طاف بين الصفا والمروه سبعا. او بیا د صفا او مروه سعي کړي او وفيري. وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. رسول الله په پیغمبر کې خپل نمونه دا چې دا اقتدا کوي. نو معنا دا ده چې د طواف نه پس په عمره کې د لا مجامعت او کورواله د خپل بيبي سره حلال او جائز نه ده، ځکه نبی صلى الله عليه وسلم واجب متابعه ده. دا متابعه او تابعداري واجب ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمرې نه تر هغه پورې حلال شوه نو تر کومې پورې چې سعی نه وکړي. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه. او د جابر رضی الله عنه نو متفوس کړو نو هغه وی چې دا عمره کوم چې بخپلې بیبي لنی زیکت نه کوي تر دې چې د صفا او مروه نم فارغ شي دا غي طواف او سعی وکړي او داغه نه پس وي خو خوري نو بیا بي بي له نزدېکت کوي کول شي. او به قال حدثنا المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين. نبي عليه الصلاه والسلام مكي دراغله او طواف بيت الله کړه او بيد ركعت مس کړه ثم سعى بين الصفا والمروه دي سعي کړه وا منډه والو د صفا او مروه فمن کي ثم صلى. او بیا ابن عمر صاحب دا آیات دسته ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ګوره تاسو له الله په پیغمبر کې خپل نمونه ده ان داغه تابعداري کوي. او به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال قلت لانس بن مالك اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروه قال نعم. عاصم وي جماعه انس رضي الله عنه لويلي کتا سود صفا او مروه په من کې سعي بده غنله. قال نعم نغوي شيء او لانها كانت من شعائر الجاهليه لك ويداد جاهليت د زمانه لا علامات نو چې په دې کې غيبتان خيو یو بوتي خيو په صفا دي ريبل په مروه باندې او په دې کې باغي د دي خپلو بوتان عبادت کولو نو دا د جاهليت د زمانه د خلکو غ شعائر او دا غي غنخوي نو تکلا حج او عمره کول او سعید صفا مروه وکول نو زړکی به یو کرک محسوس ول چې هغه دې کوم څنګه عبادت وکړو کوم زوینو چې خلق الله نه فرمانی کړي شرک او کفر کړي حتا انزل الله تعالی ترجیح آیات الله رولی ګلو ان الصفا والمروه من شعائر الله دا صفا او مروه د الله د دین دا علامات او د نخنه دي. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما نچاک حج بیت اللہ کولو یا عمر کولا نو پد باندی تا گناہ نشتا این یطوف به مادا چی توافو کی دی دوارو. مطلب دا کمو خلکو پریزے کی گناہ کرنے دا نو دا غید گناہ دا وجی ندازے دا سی ناکارا شوی نو جی مسلمانان بپگوز دخل رب بندگی بنکی. و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمر بن دینار عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وبين الصفا والمروه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمل کړه سعا په معنا د رمل سره ده. د بیت الله په اولو دریو طواف چې کولو په دیو چې کولو کې رمل کړه وبين الصفا والمروه د صفا او مروه په منځ کې د دیشنو نه په منځ کې د خوړ په منځ کې به منډه والا سعی به کولا ليولي المشرکین قوته دې د پاره چې مشرکان له خپل قوت او طاقت خي او دارنګه د صفا او مروه په منځ کې د منډه وال د دې یو بل سبب راغلی حدیث چې غدا چې په دې کې د ابراهیم علیه السلام بیبی هاجر رضی الله عنها هغه منډه والی وا خپل بچی له وبته لګول وګړه واقعیا درسته وراشي. نو دا غي د منډې د وجنه الله رب العالمین دا رسو په خپل بندگانو باندې غي لپاره یو سنت ګرځول چې په دې کې وسعي کوي. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرکان له خپل قوت او طاقت کولو ځکه هغه وی د مدینه ابو هوا نبی علیہ السلام او د عمر ګری کمزوري کړی نو نبی علیہ السلام مرګر لوی چې تاسو په دریو چکرونو د طواف کې ابتدایي کې رمل او پهلوانی وکړي او بیا یې په صفا او مروه کې د سعی کوله منډه والے چې غیل خپل قوت او طاقت څرګند کړي. زاد الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. وی باب دغه بیان د دې کې چې حایزه او بیمار زنانا دا بد هڅ ټول احکامات او مناسک کوي او صرف طواف د بیت الله نشي کوله. او دا مسله ذکر کوي و اذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه فيوكس بغیر د اودس نه د صفا او د مروه په منځ کې سعي کوي. ته جماهیر العلماء په نيز باندې د صفا او مروه د سعي لپاره طهارت مطلب اودس کول څه شرط او لازم نني صرف د حسن بصری رحمت الله علیه نقل دي چې غدا دې لپاره شرط ګرځولې چې بیا ودا ته سعی د صفا او مروه نشي کولی. جماهیر علما ائمه اربع غوي څخه خبره ده چې یو سړی په اودس کې وي، خو اودس د دې لپاره څه شرط او لازم نه دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدمت مكه وانا حائض واذا بكيت دورتي ابن زما بيماري ولم اطه بالبيت ولا بين الصفا والمروه طواف بيت الله من وكره او نسعد صفا ومروه سعد صفا مروه ذكر وكره تمخ كي طواف نه کړه ذکر طواف د سعی د پاره شرط ده چې دا غي د مخه به طواف نه شي. دي طواف نه کوول نو سعی به کم زینو کی او عام یو انسان نه ناری نه هغه طواف د بیت الله کول په اودس کې د دې خو مخه وضاحت ذکر شو چې آیا اودس د دې لپاره شرط ده کنه. نو د طواف په دوران کې د طواف نه رسي اودس ما چې نو اوس په دغه باندې اودس کول لازمی نه دي چې به د صفا مروه د سعی لپاره اودس کوي، به اودس هم دا کول شي او کوي کو اودس نو خبره ده. عائشه رضی الله عنها چې د صفا او مروه سعی نو کړی ا د دې وجه نه چې دینه مخکې طواف نو کړ ځکه په حالت د بیماری کې او حالت د بیماری کې طواف جایز نه دی. قالت فشکوت ذلك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې ما شکایت نبی علیہ السلام لکړو کمال خدا تکلیف ده. فقال افعلی كما يفعل الحاج نبی علیہ السلام را لیدا سی اعمال کوا داس احکام ادا کول ک نور حاجیان کی ادا کړي غیر الله تطوفی بالبيت حتى تطهري الى ود دې چې طواف د بیت الله بنکه تر دې پوری چې پاک شي او بیماری دی ختم شي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفه حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم هو اصحابه بالحج نبي عليه السلام وصحابه دهج احرام تلو وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقال لم طريق إلى منا وذكر أحدنا يقطر منيا. ده حديث مخيم ذكر شوية مصنف رحمة الله عليه بار بار ذكركو ثم الفاس جندي ذكر داغي معنا بثو نبي عليه الصلاة والسلام چا سره قربانی ده نو هغه د خپل احرام نه حلالیږي نه په خپل احرام د برقرار یو په قربانی چا ځان سر نه دروستي نو هغه د عمرې د احکام او ادا کولو نه پس احرام کولاو کی تر دې لند کی. فقالوا صحابه یو بل لویلی وننطلق الى منا وذكر احدنا يقطر منيا مونږ به مناله په داسې حالت کې زو چې یو تن د ذکر نه دی منی ساتي مطلب د خپل بیبیانو سره به مونږ دېکټ کړی. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبی الاسلام لشی دا خبر او رسی درو نبی الاسلام او فرمائل لو استقبلت من نمری ما استدبرت ما اهدیتو کچرتا نمخی نمار دا سی پتاوی لکا رستو چرا لسنگو لگی دا کتا سبا دمر دا خفدان اظهار کوئی خفکی گئی با نما بزان سر دا قربانی ساروی نوی روستے ولولا ان معي الهدي لأحللتو کما سر دا قربانی دا ساروی نوی کم چما دا مکین ازان سر روستی دی لا کم چې ما د مدینی نزان سره مکی له روسی له احللتو نظرم ستاسو غونتی د احرام نه آزاد شوه وی عمره به میکړه وی او د حج رضی چې شروع کیږي په یوم الترویه به بیا د حج لپاره احرام تړلې وی نو حج تمتو به میکړه وی. وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطه بالبيت او د عائشه رضی الله عنها بیماری راغلی ونه د حج ټول احکام میکړي علاوه د دینه چې طواف د بیت الله نو کړه. فلما طهرت طافت بالبيت هر کله چې پاک شو طواف د بیت الله کړه د حج نه پس قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بحج يا نبي الاسلام والسلام چې بسوار لسمه ورځ د حج باندې روانې دو مدینې لتلو. عائشه رضی الله عنها ورلوې چې تاسو به حج او عمره باندې واپس لاړ شئ او ما خو صرف حج کو زه خو صرف حج کوم واپس روانم. فأمر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نبي الاسلام عبد الرحمن رضي الله عنه لويلي خور سره د تنعيم لارشه او عمره په وکانو د حج نفس دی بیا عمره کړی و. په دې کې اهل علم اختلاف دي چې عائشه رضي الله عنها چې د مدینې نه روانې ده د نبي الاسلام سره حج لتله نو دې د کم حج احرام تړلې و. علماء احناف وي چې دې د حج تمتو احرام تړلې و وشون کې بیا د عمرې د اتمام نه عاجز شو ځکه بیماری او حیض شروع شو نو دغه عمره مات دغه عمره ماته کا احرام کولاو کوله کمخ کې روایتو کې تاسو ل ذکر شول چې دی خپل ویختم منګس کل د حج د پاره چې احرام تړلو سره مصپړو او دا غی نرستوی بیا حج افرادو کو او دا حج نرستوی بیا دا قضا په تور باندې دا مخکینه عمره رو ګرځولا کما عمره چې تن اول فوت شوی وا او دا غی نقض کړو غی ما تکړی وا نو دا حج ادا کول نه پس رستو دا عمره بیا قضا رو ګرځولا او جمهور اهل علم دا وی عائشه رضی الله عنها ابتداءا یا دا حج افراد یا دا حج تمتع احرام تړلو او کله چې دا مکی مکرمه لرا رسیدا نو د دې بیماری راغه حیض شروع شو نو دا احرام بیا په حج قران معنی بدل کو اول افراد یا تمتع نو به حج قران وګرځولو ټول کې جمهور اهل علم فنیز باندې په حج قران کې جدا جدا طواف او جدا جدا سعی نوي په حاجی قارن باندې داسې یو طواف او یو سعی لکه څنګه چې په حاجی مفرد باندې را جمهور علما وی د حج غطواف او سعی دواړه دي لپاره د حج او د عمرې نه کافی شول او بیا چې دي د حج نه رسو د تنعیم نه عمره کول نو دا نفلی عمره وا دا عمره القضا نه وا راجح قول دا رومبنه نه کوم چې علما احناف دي ځکه کچرتا دی حج قران کړه وی نو بیا دی ولي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تنطلقون بحجه وعمره وانطلقوا بحج تاسو واپس روانې حج عمره مو دواړه کړی یو صرف په حج باندې روانې نو کشرته دی حج قران کړه نو بیا خو د دې سمانا او مقصد پاتې نشو نبی رسول الله هم حج قران کو پاږي کې عمره او حج او عائشه رضی الله عنها نو دا بیا ولي چې زما صرف حج کو تاسو حج او عمره شوا یا دې قول تنطلقون بحجه وعمره دارنګ انطلق بحج سمانا پاتې نشوا او ولدا چې نبی صلی الله علیه وسلم دی لوي تک مخ روایت ذکر شو چې دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشتي دې لا عمره پرې ده سر دې کولاو کا ويختل منګس کا دې سر کولاو کو ويختي منګس کل يوم الترويه باندې په اتم تاریخ د الحج باندې د حج پر احرام متړلو نه حج افراد وکړو او بل مخ کې تاسو روایت ذکر شو عائشه رضی الله عنها وی ما چې کله حج وکړو دا غینه پس بیا را ترور لیږل فاهدلت بعمره مكان عمرتي ما دوی ما دا عمره وکړه غړون بنې عمره په ځای باندې مطلب دا چې غړون بنې عمره دې ما ته کړې و غړون بنې عمره نه کړې چې چرته دې حج قرار نو دا به اولی وی چې ما دا مخکنی عمره په ځای باندې دا دوی ما عمره وکړه تر راجح قول دا چې حج افراد کړه دې او رسو چې دا کوم عمره کوي نو دا د هغه عمره په ځای باندې کوي کوم چې د دینه فوت شو او قضا شو دا غي قضا را ګرځولا وبه قال حدثنا معمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجنا ومن بخل في غرجنا كي منقول ذات دي اختر مزلوزي روايه مخكم ذكر شوه في كتاب الحيض كي باب شهود الحائض العيدين فذلك ذي وضاحت معنى ومقصد ذكر شوه فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداول الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أهل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية سألتها أو قالت سألناها قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيبا أو فبعض نسخوك راغلي بأبي فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبي يا بيبا فقالت لتخرج العواتق وذوات الحضور او العواتق وذوات الحضور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى فقلت الحائض فقالت اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا 324 نمبر حديث لا مختير شوه مفتل او وضاحت سرا باب الإهلال من البتحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منن تباب ده بيان ده إهرام تغلو في من البتحاء دا ابتحنا مخکې ذکر شول چې بطحا ابطح محسب تدری والا د یو خوړ نوم د چدا د مکی او د مینا په منځ کې د مینا له لګنې زیره مکی نه لگا خو ده نو دا ابطح یا د غیر ابطحنا د مکی والو د پارا احرام تړل دارنګ ولی الحاج اذا خرج الى من دارنګ د عام حاجیانو د پارا چې کله دای مینا لوزی مکی سره چې دغه میقات ته امام شافعی رحمت الله علیه په نسب باندې دا مکه مکرمه ده دارنګه مکه او ټول حرم نه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د مکی والو میقات سره کوم چې مکی خلق دي په حج کې حرم نه او چې د جمعات نه وتړي نو دا افضل او بهتره ده نو مکی والا یا څوک چې د مکی په حکم کې دغلته مقیمین دي نو هغه کله حدود حرم نه یا د مسجد حرام نه احرام کوي چې دا که افتح نه کوي منا کې کوي منا کې نه عرفات کې وترل د امر له صحیح دي باب الاحلال من البتحاء وغيرها للمتي وللحاج اذا خرج الى منى نادى عرفات نبي مخي تريدك ميدان عرفات داد حدود حرم نبار دي وسئل عطاء عن المجاور ايلبي الحج عطاء بن ابي رباح رحمه الله عليه نتقوس عن المجاور دارك بارك شيء مكه مكرمه كي مقيم نه او المسجد الحرام غوندي دي ايلبي الحج اینه به د حج تلبیه وای اینه د مکی مقیم کس به هم تلبیه وای کله چې په یوم التلبیه مینا روانیږي فقال نو جواب ورکو کان ابن عمر یلبی یوم التلبیه یوم التلبیه اذا صلى الظهر واستوى على راحلته ابن عمر ته به تلبیه وای فاتم تاریخ د الحج بانی چې یوم التلبیه ورلوی کله چې به د ماستخین مزوکو او په خپل سورلی باندې به برابر کې ناستو نو مکی مقیم کس چې اوسیدون کړي یاد لري په حکم کړي هغه چې یو مترویه باندې منال روانيږي نو تلبیه به شروع کړي وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر قال جابر رضی الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم الترويه موږ نبی رسول الله والسلام تر حد راغلي نو موږ احرامونه کولا وکړو حتا یوم الترویه تر یوم الترویه پوری عمره چه موکا نو کوم صحابه چې ځان سره د قربانی تاروی نور اوستی غیل نبی اسلام حکم وکړو د احرام نه غی حلال شو احرامونه کلاو کل تر یوم الترویه پوری غی به احرام ګرځیدل نو کله چې تم تاریخ یوم الترویه شو د حج د پاره احرامونه تړل او روان شول او وجعلنا مکه بظهر لبینا بالحج او مکه مون شاله پرې خدا مکه نه روان شو مناله تلو نو موږ د حج تلبیه وی وقال ابو الزبير عن جابر اهللنا من البتحاء او ابو الزبير جابر رضي الله عنه نقل کوي چې موږ د بتحاء د ابتح قرنا احرامونه تړلي او دا غوښنه متلبيه شروع کړی و وقال عبيد بن جريج لابن عمر رايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا او الهلال عبيد بن جريج ابن عمر تبلوي دي و اذا تعينم چې ته مکه کې نو خلق میاش لیدو سره احرام تړي ولم تهل انت حتى يوم الترويه او ته تراغ پور احرام نه تړي تر دې چې اتم تاریخ شي يوم الترويه شي فقال لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ابن عمر ته ولوي ما نبي اسلام نو کتل چې غبغني احرام تړلو تر دې چې په سورلي بصوت او غسورلي بودري دا نو کله چې روانې نو يوم الترويه باندې غي احرام تړلې نه احرام تړلو مطلب دا چې نبی صلی الله علیه و سلم په حاجی قارن او حاجی قران کولو احرام نه مخکې نه و او تلبیه چې کله شروع کا دا چې کله یوم الترویه باندې روانې دو مناله نو په سورلې چې کیناستو نو تلبیه وی اواز را پورته کو اصل کې احلال ویل کېږي چې رفع صوت بالتلبیه مطلق اواز را پورته کول او بیا د حج په باب کې چې احلال ذکر شي مطلب دا چې په تلبیه باندې اواز را پورته کول باب اين يصلي الظهر في يوم الترويه باب د کوم بیان دی کی د ماسپخین موز په یوم الترویه باندې کوم ځای کې کوي د یوم الترویه باندې د ماسپخین مز دارنګي ورپسې د مازیګر بیا د ماقام او ماسپتن دارنګي د یوم عرفه د سار د پنځه منځونه به حاجی په مینا کې کوي د سنت طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز الجمانه رضي الله عنه لويلي ودات خبر راك دات يوسيدا لذكر كتاب النبي الاسلام نذكري اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه ما سبقين وما ذكر من يوم الترويه كم ذكر. وقال بمن او فمناكي قلت فاين صلى العصر يوم النهر داور لماوي اذا ما ذكر مذكر كلا كلا هو كم ذكي كلا يوم النهر فرز واپس کیدو د مینانا مینانا چې واپس کیدو نو پاغه د ما ذکر مذ کم ذکر کړو چې حج ختم شو اخیای کراتلو د مینانا او صرف طواف وداع د رخصتي طواف فاتيو. قال بالابطح فغلا لو چې په ابطح کې مخکې ذکر شو چې ابطح محطب او بدحا لا ټول دی زینوم دی د مینانا چې واپس را رواني کې مکی ناراضي نو دغه ځکه خپل راضي نو را لو چې کله را واپس کیدو د ما ذکر مذ نبی رسول الله په ابطح کې وکړو. ثم قال يا نصر رضي الله عنه يقول دا غور لازم او ضروري ندي افعل كما تفعل امراؤك يا كما يفعل امراؤك دا ذکر کوالک څنګه چې تا حاکمان او مشران ته لاغي مخالفت مکو وکپا اب تحكي غير ما دي ګردا مستيق په بل ځای کې کئ تر غي تابعداریو کا او دا غي خلاف مکو. وبه قال حدثنا علي سمع ابا بكر ابا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت انس الحا وحدثني اسماعيل بن امان قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال خرجت الى منى يوم الترويه ويوم الترويه وانا منى لوتهم فلقيت انس ذاهبا على حمار انس رضي الله عنه سرملاهم في غروان وخرباني فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فما ولي فدير زمان النبي صلى الله عليه وسلم نماز مسلم ذكره. قال انظر حيث يصلي امراء فصل وما لم يجوغوا راكم ذي تستا حاكمان ومشران مسكي فصلي نفاغ ذي كي مذوكا نبي كريم صلى الله عليه وسلم خمنا كي كده خطد اخبلو حاكمان وطابداري وكده وسنة عمل لي سنة عمل لوجنا دخبلو امراء ومخالفت ذات مكوش داغي لوجنا تالا مشكلات ومصيبت جورشي. باب الصلاة بمنن فمنا كي مز. وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام فمنى كد ركعت مشكله مطلب دا قصر يقوله ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه دخل خلافت فابتدائي دور في. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنا ركعتين. فمن النبي عليه الصلاة والسلام إمامتي را كلوا أو من فدغ وقت تعداد كم بيرو خف أمنوا أو دركات مزرى لكلهم. وبه قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إما فدي مناك دي نبي صلى الله عليه وسلم سرد وركات مشكلة رباعي مزبد وركات وقصر تعالى قد أبو بكر وعمر رضي الله عنه ما سرى ثم تفرقت بكم الطرق بأساس تركي قدي ودي شوي فيا ليت حزي من 40 ركعتان متقبلتان. عثمان رضي الله عنه بس بسلور ركعته وكل باب اڑخ لشو او وی کاش او افسوس چې سلور په زید به مقبول شي ركعتونه وي. او مخکې در لذکر فل شاگرد ور لوي چې دم ركعتونه او اسویری کې بس موږ ور پته مکه او ځان لبد ورکاته کو او ور لوي الخلاف شر الخلاف شر خليفه او حاکم خلاف کول دا مخالفت کول له شر دې پرې کې خیر نشته. دا مثلا مخکې ذکر شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حج کې په منا کې قصر کړی دی او په دې کې اختلاف د اهل علم دی چې دا قصر د سفر د وجنو لکه دا د جمهور اهل علم مذهب دی او کنه دا د نسک او د حج د وجنو لکه دا امام مالک رحمت الله علیه مذهب دی. دې وضاحت مخکې شوی باب الصلاه بمنن حدیث نمبر د 1082 دا غیلا نیمه د مسلې وضاحت کړو. باب صوم یوم عرفه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام الفضل قال شك الناس في يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. صحابه کرام په دې کې اختلاف او شک چې نبی رسول الله صلوات والسلام په حج کې د عرفه فرض باندې روجش تکنه. نو ام الفضل رضی الله عنها او به خلکو لوی اختلاف مکوي. یو پیاله کې نبی رسول الله صلوات والسلام له پیولي غلي هغه په خو باندې ناس ته په یو سره خلکو له پته ولګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روجا نه ده. د حاجی نه علاوه عام مسلمانانو له عرفه فرض باندې روجنی ول مستحب عمل دی. حديث صحيح مسلم تراغلي صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. تعرفي رجاء ذا اميت ساتم شلا وفرثير شبي او دراتون كي قال قناهنا ما في. امام بخاري رحمة الله عليه ذا حديث اعلال طرف لم اشارة كره سنت كي انقطاع ذا خبارها لامام مسلم ذكر كره. او هر چې حاجیده نو دا په حق کې دا روزه نیول مستحب نه دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه نه نیولې او په دې ورځ باندې د حاجی دورې ذمہواری دي. دا غي د وجنه د روزي د وجنه بیا په هغه ذمہوارو کې کوتاهي او کمی راځي. دا ټول غس پنور باندې تیرول دي دعاګانې دي د شپې بیا مزدلفي لرا واپس کیدل دي او بیا د مزدلفي کې چې شپو کې نصار بیا د لوی اختر ورځ د مناله لجمع عقبه ویشتل دي. دا غي نه پس قرباني کول دي سرخ ریل دي بیا مکیلت للی توافی زیارت کول دی بیا واپس منا لغات للی نداز مواری پسر دی او دا پیدل مزدی دی نو کچر تروجونی تی نو بیا بددی عباداتو ندی پدی کی بطن کوتاہی و کسورو شی باب التلبیت والتکبیر اذا غدا من منن الى عرفا. باب دفع بیان ددی کی تلبیه ویل دارنگ تکبیر و اللہ اکبر ویل قلچ حاجی زید منان عرفات لا د منان روان نه عرفات لذي انا هم تاریخ د الحجي باندې تغيله يوم عرفه وي وکسوک تکبير وي کسوک تلبيه وي دواړه ثابت دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي وقال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منن الى عرفه. محمد بن ابي بكر تقوس کړه د انس رضي الله عنه په داسې حال کې چې دا دواړه د منان ميدان عرفات لروانو صار تم کتل غدو په معنا د دې غاهبان غدوتن د صار په وخت کې روانو کما تخیل التزان رسول لمنالا د عرفات لا كيف كنتم تسمعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ولوي من فضيلة بتاسو د نبي اسلام سره سپور څنګه عمل ومو. فقال نذر رضي الله عنه ولوي كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ومن کی بچا تلبیہ وین انکار به پینه شو کیده او چا به تکبیر او الله اکبر وین فاغه انکار نشو کیده چا تکبیر وی چا تلبیہ وی. باب التهجیر بالرواح یوم عرفه. باب د بیان د دې کی چې د غرمی په وخت کې عرفات لا روانې دل فخار دي د عرفه فرض باندې په هم تاریخ دی یوم عرفه وی. نو د غرمی په وخت کې چنور روخی جی میدان عرفات لروانی دل پکار دی تاخیر او لیٹ کی دل ندی پکار. نماز پخین مز نمخ کے سڑے التورسی نماز پخین مز بیا پا اول وقت کی ادا کول دی اور پسی نمازی گر مز کی دل جمع تقدیم ویلی شیش نماز پخین پا وقت کی اول نماز پخین مزو کی او بیا اور پسی اقامتو کی نمازی گر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي وقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج. عبد الملك بن مروان جي خليفه و حجاج لخط لكلهم الا يخالف ابن عمر في الحج. يقول هج لترواني ابن عمر ته بم هج لتله مداغ مخالفت مكوا ذك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ده شا پروان کي فتداغ مخالفت کي ده سنت مخالفت کي نو بده باندې رد کي. فجاء ابن عمر وانا معه يوم عرفه حين زالت الشمس. ابن عمر ته براغلو سالم و يزور سلام ده عرفي پرز باندې کله جنور زائل کيدو. فصاح عند سرادق الحجاج. مد حجاج دا خیمی او دا تامبو سره چغه والی وا اواز ورکړو ناری ول والی وی. فخرج عليه ملحفه معصره. فحجاج روته چ پاغ باندې او سور صادرو معصر معنا ملون بالعصفر د عصفر پرم باندې رنگ کړه شوو. ف فقال مالك يا عبد الرحمن فحجاج ابن عمر سيب لوي ابو عبد الرحمن تشوي دي شوازون راكي فقال الرواح ان كنت تريد السنة ابن عمر سيب ورلوي روانگی كوا ميدان عرفات لذك ارادة دي سنة و بسنة عمل قول غاري قال هذه الساعة نغور لوي فدي وقت كي داخل وقت دي قال نعم ابن عمر سيب ورلوي آو قال فانذرني حتى افيد على رأسي ثم اخرج حجاج ورلوي خلق انتظار را لوكا اذا پر خپل سر باندې وبر اواړو مطلب دا غسل وکم نبیا روزم فنظر حتى خرج الحجاج ابن عمر ته د سوړلین خوشو انتظار ورلکولو تر دې چې حجاج روته د خیمینه غسل کړو فسار بيني وبين ابي سالم وي وې د حجاج روان شو زما او زما د پلار پر منځ کې زه یو قوم او پلار مې بل خو منځ کې حجاج وو فقلت فسالم وي ما دي حجاج لويلو ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فستا ارادة دو سنة بي بسنة عمل كي نخطبة لندو وايا او پا اقوف كي تلوار و تادي كوا فجعل ينظر الى عبد الله وحجاج وي دماء بلار عبد الله بن عمر سيب لكتل فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق وي هر قلة چه دماء بلار عبد الله وكتل چه ده ما لغوه تفوس كي چه ده سالم رشاو وكنا نو ای پلار می ورلو چې صدقه سالم رشاوی دی کر سنت باندې عمل کول دی مقصد وی او په سنت عمل کې نو خطبه مختصر وایا او سمدستی تلوار کو بیا په وقوف کې چې عرفی او وقوف شروع کیږي باب الوقوف علی الدابه بعرفه دا په بیان دی کې په میدان عرفات کې عرفی پر ځوان دی په سورلې ودریدل بعضی اهل علم وی په سورلې باندې دا وقوف بهتر دی ځکه نبی رسول الله په سورلې ولاړو بعضی وی چې نه برابر دی فسوق بصفر لا يدريك وكنا دغشان وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في سوم النبي صلى الله عليه وسلم تسخلقوا اختلاف راغله وذي بخواكي تعرفي برز بان دي نبي الإسلام روجدتنا فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم شاوي روجد شاوي نشتا فارسلت اليه بقدح لبن نري النبي الاسلام لدى طيود شولو وبياله لغلوا وهو واقف على بعير فشربه نبي الاسلام والسلام منان عرفات فروق ولال مسكليوا باب الجمع بين الصلاتين بعرفات فمنان عرفات كجمع بين الصلاتين قول وكان ابن عمر اذا فاتته الصلاه مع الامام جمع بينهما عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما شکل بداغن دا مزد جمع ترد امام سرفوت شو نغب جمع والی کولو پا منزدی کی تا دوال منزون بے جمع کول پخپل خیمہ کی کدر امام سرب پاتن کل نظان لچ بیم کول نبیع پخیمہ کم دوال جمع کول جمع بین الصلاتین بوا اول دماز پخیم بیا دمازی گر مقصود دا امام بخاری رحمت اللہ علی پدی باندی رد پا امام ابو حنیف رحمت اللہ علی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې د دې جمع د پاره امام ضروری دی فشرته د امام سره د اموز د شان فوت شو او جمع ته نو شو نو یې به بیا ځان لته د منځونو کې جمع بین الصلاتین نه کوي د ماسپخین او د ماسپخین په وخت کې کوي د مازیګر او د مازیګر په وخت کې هر یو په خپل وخت صحیح خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې اثر یا دلیل نشته د سلفو بلکې د ګڼو صحابه کرامو نه نقل دي کله هغه نه بچرته د جمع سره د منځونه پاتې شول نو په خپل خیمه کې چې بیزان لم کول نو جمع بین الصلاتین به کول اول د ماسپخین بیا د مازیګر او جمهور اهل علم حتی چې صاحبین په مذهب حنفی کې غیدا وي فشرط د امام سره د چانه پاتې کول امام د دې لپاره شرط نه دی ځان نیم چې څوک یې جمع بین الصلاتین مکی او دا په دې مسله کې راجح قول له ګڼو صحابه کرامو آثار پر راغلي دي وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سال عبد الله سالم وي حجاج ابن یوسف په کم کال چې ابن الزبير سره مکی کې جنگ لراغله نو په هغه کال حج کول ابن عمر ته ابن تپوس کړو كيف نصنع في الموقف يوم عرفه تعرفي برز باندې چې میدان عرفات کې ودري ګل وسنه بکو څه شل بکو فقال سالم بن سالم ورلوي ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه يوم عرفه کستا اراده وی چې په سنت عمل کې نو د ماسپخین مز بیا وختي وکا بس زوال چې وشي غینه بس مز کوا. فقال عبد الله ابن عمر صدقا ابن عمر ته ورلوې د ماز بدر لسیوي خبره در لسمه وکا انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه دایبه د ماسپخین او د مازیګر دواړه منځونه جمع کول جمع بین صلاتین می کولا سنت عمل نه. فقلت لسالم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب جماعه سالم لوی دی نبی رسول الله داسی کړو. فقال سالم نو سالم را لوی دی وهل تتبعون في ذلك الا سنته تابعداري نه کوي تاسو په دې کې مگر د سنت د نبی رسول الله مطلب دا چې لفظ د سنت مو ذکر کو مراد څه نبی رسول الله سنت دي کنه بل چا سنت خو نه یادو. باب قصر الخطبه بعرفه باب د بیان لري کې میدان عرفات کې عرفې پرځ باندې مختصر خطبه ویلي عام خطبه د جمعې چې سړی وایي نو مختصر وایي. مخکې در له حدیث ذکر شو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وایي یو سړی د فقاهت او د پوهې او د علم نه خداده چې خطبه د هغه به مختصر وي مود به وګد وي. اوس خلکو د دې برعکس کار شروع کړ خطبه دوه غنټې وي مود په دوه منټه کې کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج ان ياتم لعبد الله بن عمر في الحج. عبد الملك بن مروان في خليفه وحجاج في ختم كده فحج قال عبد الله بن عمر اقتدا كوا مخي حديث ذكر شو. فلما كان يوم عرفه جاء ابن عمر وانا معه حين زاغت او زالت الشمس فصاح عند فصاته اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح. فقال الان قال نعم. فقال انذرني افض علي ماء. فنزل ابن عمر حتى خرج فسار بيني وبين ابي فقلت لو كنت تريد ان تصيب السنه اليوم فاقصر الخطبه وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدقا. حديث مخي ذكر شو. باب التعجيل الى الموقف ميدان عرفات لبتلوار ترتلل مطلب دا چې د ماسپخین نمخ کې ځان ورورسه لیټ کېږي نه چې نا وخت ورده. قال ابو عبد الله امام بخاري وي يزاد في هذا الباب اهم حديث اهم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاد. مطلب دا امام بخاري رحمت الله عليه وي په دې باب کې د سابقه حديث د ابن شهاب زیات البکار دي. امام بخاري رحمت الله عليه وي زم مکرر حديث ذکر کول نه غواړم. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح او جامع کې حدیث مکرر نه راړي چې د اغه اسناد او متن دی مکرر وي. خامخا په اغه کې څه فائدہ وي یا سندی فائدہ وي یا په اغه کې د متن یو فائدہ وي. په دې باب کې موږ مخکنی حدیث ذکر کول پکار دي چې التعجيل الى الموقف کوم حدیث ابن شهاب چې ذکر شو خو یې مکرر حدیث راړل نه غواړم نو ځکه نه ذکر کوم. او پرې عبارت کې امام بخاری رحمت الله علیه چې دا هم لفظ ذکر کو یزاد فی هذا الباب هم هذا الحديث نو په فاب باندې پرې ها باندې فتح ده او په میم باندې سکون نه. او باید ذکر کړی چې دا د فارسی لفظ د په معنا د ایضان سره په دې باب کې دغه روایت ذکر کول پکار دي. او امام بخاری رحمت الله علیه نه دا لفظ بلا قصد او بلا اراده جاری شوه دی لفظ د فارسی په عربی کې وردن نه کړي چې په دې باب کې هم عمدغه حدیث اضافه کول او زیاتول پکار دي خو زه حدیث مکرر راړم نه. باب الوقوف بعرفه باب د بیان د وقوف د عرفه کې. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال كنت اطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمر سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم قال اضللت بعيرا لي وما ركله زما اخرى نركشه فذهبت اطلبه يوم عرفه ولقيا شيء وام جل عرفي فرض باندې غل ټول تلاش میکولو. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه وما نبي صلى الله عليه وسلم فميلان عرفات كي اوكتو چي ولاړو. فقلت هذا والله من الحمت فما شأنه. جبیر ابن مطعم و یماو چې قسم په الله دی خوند حمص نه دی نو دا څه دی شان د دې په دې کې ولاړ دی. حمص به قریش او دا غي خو او شاکه چې کوم قبایل او اغیله به وي او دا حمص ماخوز دی. دا حمص په زمینه ده او سکون د مین ترجمه د احمص دا مراد د دین قریش او د دې خو او شا قبایل دي. او احمد دا په معنا د شجاع تر راځي، ځان له بهادر او زړور خلک وي. او د قریش عادت دا او چې دی به میدان عرفات لنو تل زکه دا د حدود حرم نه بار دي، دی به په مزدلفه کې ودرېدل زکه هغه اخیرانه حد د حدود حرم دی. وایي چې مونږ د حرم اوسیدونکي یو، د هغې ګاونډیان یو. زموږ خصوصیت دا دی چې مونږ به د حدود حرم نه بار روزو، میدان عرفات له به نه وتل. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې دا رسم او رواج ختم کړو چې نه، مونږ او نور مسلمانان برابر یو. څنګه چې نور مسلمانان میدان عرفات له وځي او په هغه ځای کې وقوف د هغې دپاره رکن او فرض دی، نو داسې زمونږ دپاره هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د جبیر ابن مطعم په میدان عرفات کې وکتل، وی ما وی هاذا والله من الحمص. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د قریشونه دی. فما شأنه هنا، نو څه د حال د چې په میدان عرفات کې ولاړ دی. نبی صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې ولاړو. وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مصر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص. عروة ويك خلقبا جاهلية بزمانك بربن تواف نقول إلا الحمص مگر حمص، والحمص قريش وما ولدت. أو ذا حمص مراد قريش دي أو كم شد دي أولاده دي رشتدار قبائله. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، او دی قریش او دی حمص با خلق باندې ثواب غټلو. يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، یو سړي ببل سړي لا جامع ورکول طواف به پکې کولو. وتعطي المراه المراه الثياب تطوف فيها، او دی قریش زنانه بنور زنانه ول جامع ورکول نوې به پکې طواف کولو. فمن لم تعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، چاله چې دی قریش جامع ورنه کې ځکه دالک خلقو حاجيان او معتمرين بدر راتلل، نو دای که بچاله جامع ورکی نارینه او نارینه ولا زنانه او زنانه ول نوای به پاغي کی طواف کولو. که دای جامع ور لملاو نشوي، نو بیا به خلکو بربند طواف کولو. وکانه یفید جماعه الناس من عرفات، او خلق برا واپس کیدل د میدان عرفات نه، مطلب خلق بعد عرفی پر عرفات لتلل. ويفيد الحمص من جمع، او دا قریش چې حمص ور لوی دی به مزدلفین را واپس کیدل عرفات لبنتلل. قال واخبرني ابي انا عائشه ان هذه الايه نزلت في الحمص، واذا ايات دي قريش مبارك نازل شوي. ثم افيموا من حيث افاض الناس، بيرا واپس کیږي تاسو دا غزينه چې خلق را واپس کیږي، نور خلق چې ميدان عرفات نه واپس کیږي تاسو دا غين را واپس کیږي، دا نه تاسو مزدلفه کې ودري دي او د مزدلفي نه را واپس کیږي. قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا الى عرفات، واذا يبد مزدلفين را واپس کیدل نو دي ندایو مولی گلیش کول عرفات له حکم ور له وکړې چې عرفات لاړ کی او د اغه دینه متاسم د خلکو سره را واپس کیږي. باب السير اذا دفع من عرفه، د عرفات نه د واپسی د مزل بیان چې څنګه برازي څنګه مزل بکې. او به قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال سئل اسامه وانا جالس. عروه بن زبير وی چې اسامه رضی الله عنه نه تپوس شو زناسوم، سائل ورلویلی کیفا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر فی حجۃ الوداع، نبی صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې څنګه مزل کولو. حين دفع فلجد عرفات نه مزدلفی لرا واپس کیدو د اختر پښتې. قال کان یسیر العنق، وی نبی صلی الله علیه وسلم بچا اخلو. د عنق معنا دا السیر السریع، چاخ چاخ بتلو. فاذا وجد فجوة النساء، کله چې به خالی زه وکړو نو نور بم تیز شو، چې مخه به خالی و نور بم تیز شو ورنه چاخ روانو. والنس فوق العنق، وای د نس معنا دا د چاخوالی نه لکتی واواله چې لک چاخ دی او دا غینم لک نور تیز شنو دی دا وای نس وای. قال ابو عبد الله فجوة متسع والجمع فجوات، امام بخاری وای فجوة هلاو زیل وای چې مخه دی خالی دی، جمع فجوات راضی و فجاءن، فجوات او فجاءون جمع او فجوتون مفرد ده. وكذلك ركوتون وركاءون، ويدغ شانتي ركوتون او ركاءون، ركوتون مفرد ده وركاءون ده جمع رازي دا غتاخ وروشنان لوي. مناص ليس حين فرار، حديث كي ذكر ده نص راغي فإذا فجد وجد فجوة النص نون صاد مادر آغا، نشون كي قرآن كم دا مادر آغا لمناص. امام بخاری رحمت الله علیه داغی معنا کوي ولا تحین مناس، معنا دا لیس حین فرار، دغه وقت بیا د تیخت نو، دغه وقت به تیخت نو. باب النزول بين عرفه وجمع دا باب د بیان د دې کې چې د میدان عرفات او د مزدلفې په منځ کې راکوزیدل یو انسان دا روان دی د عرفات نه واپس کېږي مزدلفې لراځي نو کلاره کې ورله ضرورت تیر شو قضاء حاجت کې راکوزیدې شي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راکوزو او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بد نبی صلی الله علیه وسلم په امور عادیه او کم اتباع کولا نو هغه چې به مراد به د غزې کې براکوز شو او د سماعت به وکړو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ككلد عرفات نواپسی کولا أو مزدلفي لراتلو مالا ممائل شوو إلى الشعب یو غاخی طرف لا د خپل فرلی نه را کوشه او یو اړخ لا د غرونو په منځ کې شعب ویل چې د غرونو په منځ کې زیل چې پښتو کې ورل غاخی وای یو غاخی طرف لا شو فقضى حاجته فتوضا نو قضاء حاجت کړو او د سماعت کړو نو به او د سترو فقلت یا رسول الله تصلي وسامر رضی الله عنه ما ورل ویل چې اے الله پیغمبر موس کوي سه قال الصلاه امامك نبی اسلام موس به مخ کې کو فلارک به موس نی مزد ما خام او د ماسپوتن د مزدلفی لرته په اغه ځای کې وي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما با د ما خام او د ماسپوتن په منځ کې جمع بين الصلاتين قول په مزدلفه کې غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ودينه شريف تريدو فاغى غاخي باندي د غرونو په من کې باغ لار باندې اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبی رسول الله کوم لار اختیار کړو په غاخي باندې تلو فيدخل نو د غاخي له ورده نشو فرلین ورا کوشو فينتفذ استنجاب وک او د سمات به وک به استنجا وک او يتوضا ولا يصلي او د سب وک من بين قول حتى يصلي بجمع تردی چې مزدلفی له بیا دواړه منځونه راو رسول په پلار کې دا منځونه شاو کله نه دي شوي مزدلفی له بیا را رسي. و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد انه قال رديت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات زي النبي عليه الصلاه والسلام سره قصور لي سور شو شكل عرفات نواقص رات وشاله ورقص ناس فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفه اناخ فبال وقالت النبي عليه الصلاه والسلام اغدث غاخل را رسيد له هو قد طرف له شكم بغرون فمنز كلاره داغيل را رسيد له المزدلفه فخواكي نخفل اخي كينولي وسورلي كينولي واودسماتي دراكو شو قضاء حاجتي كلو ثم جاء فصببت عليه الوضوء نبي عزر اغلهم ما ورلد اودس غوبرا شوري فصببت عليه الوضوء اودس غوبم ولا راچولي فتوضا وضوءا خفيفا المختصر اودس كلو مختصر اودس دا چلگی او بي استعمال كليوي ياد اودس با انامون ما نيوز الوبا شولي او دري فيري نبي چولي ذك سفر او په دغه ځای کې انسان سره وګ کمی وي نبی رسول الله مختصر اودس کړه. فقلت الصلاه يا رسول الله فما ورلویل چې د موز وقت د موز کوي سر فقال الصلاه امامك قال يا موز بمخ کې ګو فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفه فصلى. نبی رسول الله بیا پس ورلی شور شو تر دې چې مزدلفه لراغه نو موز کړه او اول د ماخام او بیا د ماسپخن او تو براشي چې په یو اذان او دوه اقامتونه باندې ثم رضي الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه جمع بیا نبی رسول الله والسلام ځان پسې شاله فضل ابن عباس خپل د ترجمې کې نوله او غدا ته جمع د مزدلفې په سار باندې مطلب دا چې کله بیا منا لتلو په یوم النحر باندې نو بیا ځان سره خپل د ترجمې فضل کې نوله. قال قريب فاخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمره. نبی رسول الله والسلام همیشه تلبیه وی تردی چې جمری عقبیله ورسیدو د لوی اختر پر ورځ باندې او لمنه گزارش کولو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تلبیه بنتا. باب امر النبی صلی الله علیه وسلم بالسکینه عند الافاضه و اشارته الیه بالصوت. باب د بیان د دې کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ولا چې کله د عرفات نه راوپس کېدل مزدلفه نه راتلل نو اطمینان حکم ور لکړو چې پکلا راځي او په خپل کوړه باندې ولا اشاره کړي ولا کې ور سره کوړه او په سم کوړه باندې چې به خپل سورلي روانو له شړل نه وي نو په اړې باندې خلکو له اشاره او په آرام او اطمینان او وقار سره راځي خیر مکو ایدونه مو وحي. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو المولى المطلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفيون قال حدثني ابن عباس انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه نبي عليه الصلاه والسلام شديد واپس هو النبي عليه السلام سرا عرفي فرزباني ميدان عرفات مرا واپس کیدل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا دل ته ذکر کل چې نبی صلی الله علیه و سلم سره د عرفی فرض باندې را واپس شو د عرفات نه عرفات نه چې را واپس کیږي نو شپه ورځ نه وي حضور کې اهل علم ذکر کړی چې د کال په دې ورځو کې د عرفی داسې ورځ ده چې د دې لپاره د یوم النحر داسې د عرفی داسې ورځ ده چې د دې لپاره شپه نشته د اختر دا کوم شپه چې د نو دام د عرفی نه حسابيږي د یوم النحر شپه نشته فدغه شپه باندې نسوق کمیدان عرفات کې ادریدل نو د حجر لاندې کړه دی او اگر رکن دراګیر کړه نو حج کول شي خو چې کله سار شو نو بیا د میدان عرفات د وقوف غو وخت ختم شو نو ابن عباس رضی الله عنهما ذکر وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره عرفی پرز را واپس شوو اعلان کړه نو دا ما خامو فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا نبي صلى الله عليه وسلم دزان نشا طرف لا درتل صح اوازنا واوريدل وضربا بالابل او اخان تقول اوازنا واوريدل ششال صح صح اوازنا دي درتل او اخان تكار دوالو فاشار بصوته اليهم نفخلك ورب عند النبي صلى الله عليه وسلم شابك باني لخلق الاشاره كدوا وقال ورليلي ايها الناس عليكم بالسكينه خلقوا اطمئنان سكينه وقار باني زي تلوار بكوي فان البر ليس بالايضاع نیکی دا نه ده چې تاسو خپل اوخانو غلوي د اوخانو غلول س نیکی نه ده بس په کلا ځای چې میدانې عرفات له ورسئ د عرفات نه مزدلفې له ورسئ په حدیث کې لفظ د ایضاع ذکر شو نو مصنف رحمت الله علیه د دې کومه ماده چې په قرآن کې ذکر ده هغه ذکر کړ د هغې بیان کوي په سورې توبه کې وایي ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه وإذا اوضعوا ما نادى اسرعوا او خلالکم ما ماخوذ تخللنا تخلل فمنت کی او شی بینکم فمن تاسو کی وفجرنا خلالهما نهر رسول کہب کی اللہ وی روان کړي موږ به یولی موږ فمن دې دواړو باغونو کې نهرونا ولا اوضع خلالکم يبغون فيكم الفتنه ويخام خامند بواله دي منافقان فمن تاسو کی په چغلې سره کی تاسو به موږ کې اختلاف پیدا کی ولو خرجوا ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفه باب دغه بیان دی چې مزدلفه کې جمع بین الصلاتين کول اتفاقی مسله ده چې مزدلفه کې بعض ماخام او ماسوتن مسجد نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبانم په مزدلفه کې د جمع بین الصلاتين لپاره جماعت شرط نه ده او فعرفات کی ورله جماعت شرط ګرځول او چې امام بوي او کسو کې ځان نه کینو بیا بوي په خپل وخت کې خدا شرط په مزدلفه کې نه ګرځي ځکه مزدلفه کې جمع تاخير ده نو که اوس ځان قضا شوی رستي جمع کوي کولې شي او فعرفات کې جمع تقدیم وا نو فارغ کې قائل نو راج اتفاقی مسله د اختلاف پکې نشته چې مزدلفه کې به جمع بین الصلاتين وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبه عن كريب عن اسامه بن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب باله ثم توضا ولم يسبغ الوضوء. نبي عليه الصلاه والسلام شد عرفات نو واپس راتلوه نو دغرو نو منځ کې چې کملاره وغاخ وغي کړه کوشه واړه بولی کړو به او دس کړه ولم يسبغ الوضوء مختصر غنتی او دس کړه کامل او دس نه کړه یا هو مراد د دینه لغوی او د صرف لاسی وینځلیو یا دا چې مختصر او د فکر او ډېر وبې نه استعمال کړي. فقلت له الصلاه فقال الصلاه امامك وما وليش مسكوا عليه چې موږ مخ کې کوو. فجاء المزدلفه فتوضا فاسبغ بیا مزدلفه راغله او نو پورا او کامل او د سې کړه. ثم اقيمت الصلاه بیا د مزدلفه اقامت شوه. اول اذان او بیا اقامته فصلى المغرب بیا مزدلفه ما خام کړه. ثم ناهى كل انسان بعيره في منزله بیا کینو هر انسان خلق په خپل ځای کې وخانه وتړل کینو. ثم اقيمت الصلاه بیا د ماسپتن د پاره اقامت شو. فصلى المغرب کو ولم يصلي بينهما ودي فمن كيس سنت او نوافل نو کړی. جمهور علما د دې حدیث نه دلیل نشي چې راجم بین الصلاتين کوي نو یو اذان وي او دو اقامتونه وي. په دې حدیث کې ذکر د اذان را نه خو دو اقامتونه ذکر چې مزدلفه لراغي او د سی وکړو اول د ماقام د فار اقامت او بیا د مسخوتن د فار دو اقامتونه شول. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وي حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى به المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. مزدلفه کې د ماقام او د مسخوتن مشکړه او په اذان او په دوه اقامتونو. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې یو اذان به یو اقامت به. یو روایت په صحیح مسلم کې راغلی چې داغي نه داسې معلومیږي چې یو اذان او یو اقامت دواړو منځونو لپاره. ابن عمر سيبوي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمعين. صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. نبي صلى الله عليه وسلم دما خام وما سفتن مز فمزدلفة كلو دما خام دري ركعتا دما سفتن دو ركعتا بإقامة واحدة فيو إقامة. نزغ رواياتنا معلومي كي يو إقامة أو دي روايات كي يجد ودي أو حديث جابر رضي الله عنه كم داري كي يو أذان دو إقامتون. راجح قول داري كي يو أذان دو إقامتون دي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله عظیم مستقل باب کې تری من اذن واقام لكل واحده منهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. باب د په بیان د دې کې چې په مزدلفه کې جمع بین الصلاتین دا او د دې په منځ کې بنوافل او سنت ني اول د ماقام او پسې به اقامت کیږي بیا د مسخوتان. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. نبي صلى الله عليه وسلم جمع كنوا دما خامو دما سفتن فمن كيف مزدلفة كل واحدة منهما بإقامة هر يوم فمستقل إقامة باندي. ولم يسبح بينهما أو سنة ونوافل نوكري فمن ذدوار منجنك ولا على إتري ولا على اثر كل واحده منهما او نظهر مصفسرسته فمن كيم نوكري او اخر كيم نوكري. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي وقال حدثني ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې د ماقام او د مسخوتن منځونه جمع کړي په مزدلفه کې. باب من اذن و اقام لكل واحده منهما. باب د بیان د دې کې چې د هر یو مزد لپاره به اذان او اقامت وي نو دواړه منځونه به په دوو اذانونو او دوو اقامتونو باندې. جمع بین الصلاتین دا په یو اذان او دوه اقامتونو باندې دا مذهب د امام شافعي د امام احمد ابن حنبل او په مذهب حنفي کې دا قول د امام زفر لکه هدايه کې ذکر کړل دا رنګ د امام طحاوي رحمت الله عليه ابن حزم رحمت الله عليه په المحلا کې د ترجیح ورکړل ابن قیم رحمت الله عليه په زاد المعاد کې دا کوم حق حدیث ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر منځ لپاره مستقل اقامت کړو. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی جابر رضی اللہ عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماقام او د مسخوتن مز په مزدلفه کې کړیو به اذان واحد و اقامتين نص په مسله کې راغله یو اذان او دوه اقامتونه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ و یو اذان به دارنګ یو اقامت به لکه مخکې ذکر شول. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و چې دو اذانونه به دو اقامتونه به لکه په دې باب کې عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ اثر راځي چې دواړه منځونه په دوه اذانونو دوه اقامتونه باندې کړیو. راجح قول لجمهور دی پاغی کی نصوص صراحتن راغلی دی. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حج لتلو حج يقول فاتينا المزدلفه حين الاذان بالعتمه وقريب من ذلك نيمور للمزدلفين راغلي اذا اذان وقته وباسوتن هي ماسوتن لوقت قريب فامر رجلا فاذن وقام يوكس له حكم كلا واذان كلا واقامه كلا ثم صلى المغرب بي الناس فخين مسلو وصلى بعدها ركعتين داغين فسد ورخات فرمو سنتو يا نفل خد ورخاته وكرا ثم دعا بعشائه فتعشى نبي ابن مسعود رضي الله عنه نماس خطن اغروتي تلبك تدار علي نبي ابن مسعود روتي قولي وثم امرا ويبي حكم كرو ارا رأيو اذا خيال قمانكم فأذن واقام نبي اغأذان وقامت كرو نماس خطن دبار قال عبر عمر بن خالد ولا اعلم الشك الا من زهير دا شک چې راغلی دی چې اورا نو ایدا د زهیر نه راغلی کوم چراوی د حدیث نه زهیر ابن معاویه الجعفی ثم صلى العشاء ركعتين بیا د ماخوتن موږ دوه رکعات کړو ابن مسعود رضی الله عنه موږ کې پکې سنتوم کړی دوه رکعات او بیا د ماخوتن د پاره ځان وقامتوم کړو فلما طلع الفجر سبات روخته قال ابن مسعود رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام بدا سهر مز فدمرت يارك نقولو مگر قدي مزدلفكي قدي رجبان دي مطلب دا دي النبي عليه الصلاة والسلام جب دا سهر مز قولو دا اولي وقت كنو جب تيارك ديوكي عمومي عادة دانو و صرف قدی مزدلفه کی قدی رزد لوی اختر باندې به کولو. قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هما صلاتان تحولان عن وقتها قدوار منجره دخل وقتنا اړول شي ویني تباخه او دخل وقتنا رست شو نه نماز ختم په وقت کینه او د سارغه دخل معتاد وقتنا مخ کې کړه شوی دنو په تیار کې کړم باندې وقت کې صلات المغرب بعد ما یات الناس المزدلفه دماخه مز داغی نفس دی خلق مزدلفی لراجم شی یعنی دماغ خطن پا وقت کی دیل جمع تاخیر وی والفجر حین یبزغ الفجر او دا سار موز چکل صبح صادق روخی جو سنگ سار شی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوه بی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتلو چدا سیکول باب من قدم ضعفت اهله بلیل فیقفون بالمزدلفت ویدعونا ویقدمو اذا غاب القمر خپل کورنۍ والے کمزوري خلک د مزدلفي پښپبانی میناله مخ لیګل چې مزدلفه کې غیل وقوفو کې دعا وغواړي نو بیا چې کله سپوږمې ډوبېږي نو د سار نه مخ کې میناله لیګل. اصل کې په مزدلفه کې مبيت چې د حسن بصري د ابراهيم نخعي او غیره په نيز باندې رکن دي نو چا که په مزدلفه کې وشپه و نه کا دا حج نه ده شوی رکن دی پاتې شوی. جمهور اهل علم احناف حنابلہ او روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې نه په مزدلفه کې شپه تیرول دا واجب دی نو چا کدا شپه پری خو دا بغیر د عذر نه په ده باندې دم نه دا په دې مسله کې راجح قول لري. علماء احناف دا غید مذهب تفصیل دا دی علامه شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رد المختار کې وی چې په مزدلفه کې وقوف کول له واجب دی خدا شپه تیرول دا سنت دی مکمل شپه تیرول سنت دی او لک ټیم د پاره پدی کې ادریدل دا واجب دی. امام مالک رحمت الله علیه مبید د مزدلفه له سنت وای البته پدی کې اتفاق دی چې کمزور خلکو لا ماشومان او زنانو لدا اجازه او رخصت شته چې دی دی د شپې صحیح په مزدلفه کې تیر کی او بیا دی وختي منا لولي کې دي شي خدای دا حکم نه چې دای به جمر عقبه تر هغه پورې ولینا چې تر کومه نور نه راخته او کنه صبح صادق روخه ته لا تیار ده چې وښتو ورو نه وښتل ادا شي واجب ادا شو خو خلاف سنت عملي وکړو. د سنت مخالفت وکړو دا واجب ادا شوی دی صدم مم کدی او غیره په لښته خو کار د سنت خلاف کړي ځکه حدیث د سنن ابي داود نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی راغلی دی پا اسناد صحیح سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مزدلفی پشپی باندې ماشومان کمزوری دی بیانی دی مخ کې لګلی و منالا او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې موږ د بنو عبد المطلب ماشومان چې لګلو په خرو باندې سورو نو جعل ينفح افخاذنا ويقول نبی صلی الله علیه وسلم موږ په دې پسون باندې دا سرورو ټکولو او را لوي چې او بنیا لا ترمل جمرا حتى تطلع الشمس اے زما بچو تراغی پوری تاسو جمرع قبه مولی تار ترکمی چنور را خطلی دی او دی باب کی با روایت کی راشی چه ام سلمہ رضی اللہ عنہ پا تیارکی مویشتی دنو کچا پا تیارکی مویشتا نو دا واجب ادا شو خسری حکم داری چه او بینی آلا ترم الجمرع حتی تطلع الشمس و بهی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیس عن یونس عن ابن شهاب قال سالم وکان عبداللہ بن عمر یقدم ضعفة اهله ابن عمر سے بخل کمزور اهل کمزور کورنی والا غیب لیگل مخینا فیقفون عند المشعر الحرام ما غیب لغن تی ادریدن دا مشعر الحرام سرا چلائی وڑو کی غرد ہے فمزدلیفا کی اغیل قزح غرموی او مشعر الحرام امور لوی اسو مزدلفة كي يوجمات جور دي شغيلة مسجد دي مشعر الحرام وي فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل نو دي مشعر الحرام غرف خواكي بمزدلفة كي دي شبيه ادري دل فيذكرون الله ما بدا لهم نو دي الله ذكر بيكول دواغاني بيغوخي سمرة بورلا دي لا سرغنو مطلب دا چې خمرة وسو طاقت بيو ترکمي بالله چي دي كليو ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام بیا بدای واپس کېدل د مزدلفین منالا مخکې د دینه چې امام دی ودریږي چې سار مزد پس امام د دعا د پاره ودریږي دا غینه مخکې په شپه کې بدای منالا لګیږي او قبل ان يدفع او مخکې د امام د واپس کېدونه فمنهم من يقدم من لصلاه الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك نسوق وا منالا د سار په مست او وخت را رسیدل او سوق د دینه پس فإذا قدموا رموا الجمرة کله چې برابر رسیدل نو جمره به ویشتا وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر سے دوی چې دی خلق النبي الاسلام اجازه ورکړه دي کمزور لا ماشومان زنانه ولا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل ابن عباس يبوي چې نبي الرسول صلى الله عليه وسلم زم لي قالوا من نور ماشومان سرا د مزدلفين فشفش فكي لي قالوا من انا او دا را لوي چې په غزه کې تاسو جمره تر مولې تر دې چې تاسو تر دې چې نور روخيږي وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفه اهله ابن عباس يقول زمد اغچانه من النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفي پشپه باندې د خپل کورنۍ کمزوري خلکو سره لګليو وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي اسماء رضي الله عنها داد مزدلفي پشوباني مزدلفه کی راکوزشی و فقامت تصلي مدردری وجي مزکل فصلت ساعه ثم قالت ليوسات مشكله وبيد يا بني هل غاب القمر اي بچيا ایا سپوږمۍ ډوبه شوې کنه قلت لا وای ما ورلوېل چې نه عبد الله بن کیسان وای ما ورلوېل چې نه لا سپوږمۍ نه ډوبه رڼا لګي فصلت ساعه نو یو ساعت مشکور ثم قالت يا بني هل غاب القمر به وشه به چوریا شفا د سپوږمۍ غایب شوې ده کنه قلت نعم ما ورلوې او قال فرتحلوا ما لي زي روان شي فرتحلنا من روان شي فمضينا حتى رمت الجمره نمونتلو تر دې چې جمره عقبه دي وشته وا ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها بیا واپس راغله و تر دې چې د سار مو په خپل ځای کې کړو کوم ځای پاتې کیلا فقلت لها يا هنتا وما ورلوي اي بولي اي ساده ما ورانا الا قد غلسنا زګمان نکوم مگر مون تلوار وکا فتیار کې مجمر عقبو بشدا مطلب نه چې د شپې وشته دا سار راختلو خلا تیار و نو فتیار تیار کې وشته دا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للذعني فما لوي چې اي بچيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم سفر کوونکو زنانو له اجازه ورکړو چې زنانه دي سفر کوونکو کمزوري خلک دي نو غیر دا اجازه چې د شپې تل شي فبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع ويسودة بن زمعة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إجازت وقته ودى مزدلفي فشفى باندي جذو وقته منال لارشم وكانت ثقيلة ثبتة أو دا درنا زنانا و ثبتة معنا سسرفتارا و تيز نشوت لتيز مذل نشوكو لدرنوالي دو وجنا فأذن لها من نبي الاسلام دي لإجازت وركلو شراو دشبيت وقت من آلت ليشي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوداء أن تدفع قبل حتمة الناس ومنش مزدلفي لراغو نو سعودي رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه اجازه توغو چې د خلکو دا غرش نه مخکې مخکې دا منال لاړه شي د شپې وکانت امراه بطيئه دا سرفتار زنانه ودرانه و نتیز مزل نه شو کوله فاذن لها نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکو فدفعت قبل حتمه الناس نو دارا واپس شوی و د مزدلفین منال مخکې د خلکو دا غرش نه وأقمنا حتى أصبحنا أو مموي با مزدلفة باقي باتي وترديك سبا كرمو ثم دفعنا بدفعه بياتي نبي الإسلام را رواني دون دا غصر را روان شويو فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به عائشة رضي الله عنها وي نوي كمان إجازة دا نبي الإسلام ناغوخت ويلا كسنغة چه سودي رضي الله عنها غوخت ويلا دا وما دا فارده دا خوش علي صبروا زكا رش وغانا كرات للبي أدران بي تكليف بي أو بالقربين بي نو دا شفي موسم وملك خوي رشم نمي نوي كدا شفي زر آغلي ودا وما دا فارده دا خوش علي صبروا فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك